بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسدون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومثاله من تسليم العين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا قروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. جزاك الله. سورة المطففين مکی صورت ده نزولان شپگا تیا ده ده سورة بقره نمخ که نازل شو خواه سورة بقره واتیا وکنا ده شپگا تیا ده فضا سورة انقبود نازل شو ده اور تردیبان دریا تیا ده فضا سورة انفطار نا لگوله شو ده رب ده سورة مکی سورة که احوال ده قیامت بیان شو بدی سورة که ترغیب ورکو امال صالحه ہوتا دیو جنو پسی راوڑا دویم رابط مخی صورت کے آخرے کے نبی شفاعت قہریہ بیان شوا بدی صورت کی وجہ بخپل عمل بخلاصے گی سوک دی خلاصو نشاتے ہوئے نل دی بخپل عمل بخلاصے گی دیو جنو پسی راوڑا دریم رابط مخی صورت کے آت نمبر نہم کی ہوئے چی دی قیامت تکذیب کنی دی صورت کی دور سم دیار سم کے دی قیامت دا مکذب نخی خولا چی دے با قرآن تنکیری سالورم ربط مخی صورت کش پارتم که اوی چی پٹے دے با نیشی دی جہنم نیا رفدائینا دلتا آیت نمبر ون که وی دکا سی جید که دل نیک پروت دے کم پر بدی پینزم ربط مخی صورت که آیت نمبر چین که اوی چی ما غر را کبرا بکل کریم دا اللہ پا گتاب سجدو ککڑے دلتا آیت نمبر چودہ که وی چی پڑے زنگ را گلے دے دلتا پڑے زنگ را گلے دکا قرآن کریم دنشی کناستے امتیازات ده صورت صورت ممتاز ده صورت ممتاز ده پا آیت نمبر سات بانه چه اینا کتاب الفجر لفی سجین بل امتیاز صورت ممتاز ده پا آیت نمبر ایک بانه چه ویلو جن متففین بل ایدا شانیشته بل امتیاز صورت ممتاز ده نمبر چودہ بانه چه بل ران علا قلوب میں کانوک سبون بل امتیاز ضرور ممتاز ہے آدم رکھا رہا بانے آچین نا کتاب ابرار لفی علین این بلدہ نشتا بل امتیاز ضرور ممتاز ہے آدم رکھا چیز چبی یسخون امیر حیق مختوم خطاہ ممیس وفی دارک بل تنافت متنافت بلدہ شاہ نشتا مقصد دوسرا تھا مقصد دوسرا اس بات قیمت بھی ترقی او ترغیب ورکه اعمال صالحه تا په مثال تا مختصر خلاصه صورت کې ترغیب ورکه اعمال صالحه تا او دې د وضاحت لپاره مثال پیش کړي چې عام طور پر خلک په دنیا کې څه شی اخلي نو کاغه د طول نو په تل اخلي او کاغه د ناپی نو په قد باندې اخلي په میټر اخلي نو دا کرنګي په دنیا کې الله د عقیدې د ټول لپاره د عمل د ټول لپاره هم یو دوه شیان را لېږلي دي. د عقیدې ټول لپاره قرآن دی ادا عمل طول د فارا سنت نبی اسلام دی نو دلته کې زجر کوي هغه چالا چې ګور دنیا په طول کې د دنیا په شیانو کې هوته تحقیق کې کله تو کم درد نه کی زیات درد څوک نه دی ګرځم ګوري او میټر تم ګوري او سیر تم ګور تل تم ګوري لیکن د اخرت طول چې کبه چې هغه عقیده د عمل له اې د پر طول نشته خو چې چا څه خبره ته به چا دا ٹھیک نه یو سړی مړی ورته به اوري یو سړی په دین غسته چې ته بشته یو سړی وای چې وسیله شته ته بشته نو ته به څه تاسو نه کوي چې کم ده نه دی نو د دنیا هغه طول هغه به اې کو تحقیق کې د اخرت د طول نه پرده ته څنګه نشته کړوټی چې هغه په وتلې چکه دا نه ټیک کم وخته قران ته کینه چې پوه شي کنه چې کومه عقیده ټیک ده ادارنګ دې به څنګه مشران دا خو مشران عقیده نه عقیده د قران نه وي نو په دې صورت کې ترغیب ورکه اعمال صالحه ته په مثال سره ویل للمتففین الا قدر فار کم تلکو تدفیف الکی کم تلولتا متفف الکی تړیتا چې بل کم ورکه ځان لا پورا خلی ویل للمتففین حرکت د فرد کم تلونکو الذین کم تلونکو متففین آکدانی کلچ اکتالو کلچ پیمانا که ده خلکونا یستغفرون پورا خلی ویدا کارو او کلچ طول که خلکولا کلچ پیمانا که خلکولا او ودنو یا طول که خلکولا یخترون نو کم ورکی ځان له پورا اخلی بل له کم ورکی نو دا رنگی ټول د ایمان وګوره کنه او ټول د عمل وګوره الا ظنو آیا ګمان نه کوي اولئک دا خلق چې دوی پورته کیږي لیوم العظیم رضی الله تعالی وګوره دا چې په ټول کې بیماری کوي د قیامت نه نو چې د ایمان په ټول کې او تر خپل ایمان په قران نه تلی یو تر خپل عمل په تونه نه تلی نو د قیامت باندې کله قیامت باندې لوي د خپل عقیده په قران برابر کړو قران د بنات او پوشه وو او د خپل عمل تلو کنه چې د نور خیراشته پیغمبر کړي د دوی متره مشته سر وښتیشته دا رنګ دا ډیجه پروګرام دا نکریر داشته پیغمبر ترکه کې هو با په توک لګیا دی نو چې په توک لګیا اخر به غرق بشینو وایدا کالو ما ویلولنو تفیفینا حلاکت دیر فرد کم تلون کون آکتان دی چی کل طول کل چی بیمانا کئی علانات امین انات دا خلقون یستابون پورا اخلی ویدا کالوما اکل چی بیمانا کئی خلقو تا کالوم یعنی کالو لهم وودنو لهم یا طول کئی دی دفارا یخترون کمور کئی علایدنو اغمان کئ اولاک دا خلق دا کم ترږي انم چې دای چې مبودم پورته کین کړی او یمنا دې رضی لویتا یو مقومنا پدارتی او بدر خلق رب مخلوقات ته کلا یا کلمه در ادا ده چې نه په کار داسې کار یم ټول کې کمې بیمار نه کوي سره دا فساد فجار کار یا کلا حق دا خبره حق دا خبره چې قیامت دې نه مني ان کتاب الفجار یکن لیک دو بدکارو لکی دی جن خامخا پا تی جن کده اما اترا کسی جی پوکتا دا چسل تی جن کتاب مرقوم لیک دی لکل شوی ویلی یوم ادر تی جن آقا دا دی چس بدکارو گناون آقا دا جمع کی در روزی چی کم گناونو کی پر اختیولی کی اندا دا ریکار دالتا بروتی لکه دا گارو ریکار چی پر اکسائز بدبتر کی بروتی فایل ثرو به د فایل لا تفروت ته اکل چې د مرشي نو بیا د روحم ال تکي کې خو د تر قیامت پورې ویل یو مذرم کذبین حرکت په دا ورځ کې د فارغ تکذیب کوم د الله ر کتاب تکذیب کوم د الله ر کتاب ا کدا نش تکذیب کوي پر د قیامت باندې ا تکذیب نه کوي په قیامت باندې مگر هر یو زیاته کوم کې بوی بیرتی اتیم ګناګار مشرک ودا تطلاله او کلتی ولو تیشی پدی موتدین اسیم بانی آتون زنگاتون آن در توحیم نوائی دی اساتر اولین دا کسی دا بخوانو دی کلا نه دا دکار دا کسی ندی بر رهان آلا قلوبیم بلکه زنگ را اسر پڑون دی بانی آغا چی دی کون کی تدیغ شرکیات و بدعاتو هر قرآن سنت خلاف چه کما عقیده همارو اگه و لڑا ازم کرده حدیث کرده حدیث کرده اسلام ویلو کل چه مسلمان گناهو کی در مسلمانان بیانده کرده در کافر اگر خواستی توری چه کل مسلمان و گناهو کی در پڑه بانه و تور داغو شی و کده توبه ویسا اگر تور داغ سپاشی اگر توبه و نیستان و دک داغ در بل گناه رو فارسا با بگرده بل گناهو کی اگر داغ دبل شی غد شی نو بیا بل گناه جو که نورم غد شی حتی اگر گناهو نو کئی کئی تور لئی تور شی نو نبی اسلام دایتون شی داشن مطلب داره چه که بر رانا لا قلوبه ما بلکه زنگ راغلی پڑونده بانده زنگ راوسته پڑونده بانده آقا چی دای که اونکی یک شرکیات بیدار خلاف دو قرآن سن آقا دردن توشی نوسا کالا یا حقا دا خبران اینم یک نندهی چی دی ان رابیم درخ پلنه پدار کلا محجوم پا پرده بکره شی دا دیدار الهی دا خرک چه قرآن بان اخبر عقیده نو تا لره و سنت اخبر عمل نو تا لره دک خلق دیدار الهی نو محروم ای خام ثم انهم بیاقینان دای خامخات دانا بی جهنم تا ثم او قالو بیا بویلش دیتا هادا لده دا آقا زهره چوی تا پا دیبانه تقدیب کن که تا خو دا سزا دا آقا کتاب دا چوی تا پای تقدیب کن دا دا قرآن دا خلاف سزا دا کالا حقا دا خبران چی دی بجانتا دی اینا کتاب الابرار یکنی لکھ دنے کانو خام خفیلین کے اچت مقام کرے وما ادراکا آتے چی پوکتا لا چیستا دی اچت مقام کتاب مرکوم لکھ دے لکلے شوے یشد المقربیون حاضری کی مدیتا نیزی کان خارتا اللہ تا تنے کانو خر کو عمال علین تی جمع کی گی ددری کار آلتا کرے او کله چې مرشد د روح بیا لین ته وړي شي د پر پر تر قیامت پورې پما ادراکا اته چې بو کتلم مایلیون چې څه ده الین تر اوچت مقام لیکل شوی په دې کې د نیکانو خلقو اعمال لیکل پراتی یا شادونو حاضری کی بدی تا المقربون نے انی ذکر خلق الله تا دغه ځکه دیو پراتی ان الابرار لفی نعیم اوت بشارت اخروی یقینا نیکان خلق لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وی علل ارائک په تختونو باندې ان دور کتون کې وبتا تعریف یو جو نرتا نعیم فی جانبا په مخونو کې نظرتا نعیم خوشحالی تازگی ده خود تازگی نعمتونو مخ بفرکیگی یوز خوانه سکول بشی بده من میراخی که مختوم ده شراب و مهر شونه ختام و مهر داده بایی ده مشکو دلتا که من چه یاشه بنده نو پای بند لکو لگو ده پاس به مهر لگو دارن ده بوتل چی پده که جگم بوجه ور کردی اگه بده مشکوی اپای با مهر ده مهر پیدا گیده دی نو تو گره اگا بوجه چه ده مشک وی نو چه دن نه مشک بیجنه مشک باری بود در تبود که نوی پا اتیا در بان توله را مشک اصلی مشک ادا دنیا مشک دیده اگر ده مشک بلا سنگی ختام همیست یا ختام دیکار یا روسته سر ده یا دیکار ده بای ده مشکو دقا شراب چود که دیکار را چه نو دات خوشبه بای تبا چه مشک چاده که اوش اندل چرد بای و فی ذالکا اپا حصول پا تلول ده مقام که فلی تنافض متنافضون نو شوق ده اتاتی شوق ساتون کی شوقی شوق سوق ده کرکر سرکی سوق شوق ساتی ده مرد سرکی سوق شوق ساتی ده چکر سرکی سوک شوک ذاتی بس شوک چی ساتی شوکی نو دی زهر شوک کا اگر پس ملائی با قرآن بانی قرآن لیو گینتا دورا دورکا یو کال که یو میاش ولورکا وفی ذالکا اپا حدلولو دا دی نعمتونو که شوک دو ساتی شوک ساتون کی لی مثلی آد افل عمل العاملون سر صحفات کم تیر سیوی کا سڑکی ومی دا جو من تسلیم او گڑوڑتیا دی دا دی بایی دا تسلیم اترا تسلیم یو چینه را عینان دا یو چینه را یشرب بیار مقرب دا و دیر اچت دا تسلیم دیر اچت دیم یشرب بیار مقربون مڑی گی با پدی بانی عزیزی کان اللہ تا دا نور ممنان چکم قرآن تناسو دی تغبا دلی شراب نور کولگی جی ختام امیس لیکن کم چی اگر نیزی کانو اللہ دو اللہ دی کتاب بیان کرو اللہ دی زان نیزی کرو اگر یو پدی بار پورا پورا بیداس کی اس زجر مشرکان تا حجر اللہ دی کتاب نو اختیو او بیدات کرو این اللہ دینا اجرمو اکران کتان چی جرم کرو قرآن تا نگناس کافر رو نوی دارنگی بیدات کرو عقیده غلطا کانو ویبا دیدائی یقینا مجرمان کانو دیدائی من اللذین دا کتان امام چی ایمان راوڑا یاد خلقون خواد دیدو گی او سوڑی ٹھوک که قرآن پیدا لی و نیشیوی دی سار نناس دی روغ ندی پیدا مارو بیام او کار تیری گی پدی بانی یا تغام دونا نو ریدی پوندی وی دا دیگی ناغ ناس دی وی که نولی دی خود دیدتی نیشی پیدا ان قربو او کار چی دیدائی خود کورون تا ان قربو نو دیدائی فاکیر پا مستای درا ٹوکی حق پر اختران وادارا ہوں او کلی چی وینی دی دا موحیدین دا قرآن وارا نو وائی دی انہا اولای رضوالون یکران دا غل گمران دی دا گمران دی اولیاء نمانی وما ورسلو علیم انہی لگلی شوی دی علیم پر موحیدون وانی حافظین نگا بارن کی کون کی دی علی کا تدائی سکے تقبل ملٹی کا دا قرآن وارا دی تدائی سکے فالیوم اللہ دین فضن رضی آکتر آمنو چی مان راو میل کفار دا منکرون دا خدون یتحدون یتحکون خندینون کی دی چاچ قرآن ناس و دی بیا او خاندی دی مشرکان و پسی با او خاندی انشاءاللہ علال ارائی که پتختون بانا بانا سی یا ضرور کتون کیا بلتا اعلان باشی چه هر سوی بلت کفار و یکم پورا پردار کنشو از من کرو تا ما دا کانو یا پاون چودهی که ان کی پورا ملاوشا پورا ملاوشا نمقصد در صورتو از بعد قیامت بی ترقی او ترغیب ورکو اعمال صالحہ ہوتا پیو مثال طرح چه دنیا پا طول که کم ها زیاد تا گوری کنا اند آخرت اگر طول چه عقیده را او عمل دیں اگر نا پا قرآن تلی نا پا سنت بانے بدبخت نا